तेरा हूँ मैं, तेरी हूँ मैं, तेरा रहूँ, तेरी रहूँ, यहाँ वहाँ बात चले, जो भी देखी सब कहे We are in love, love, love, we are in love. चले संग मेरे गुलाबी ये सवेरे यहाँ वहाँ बात चले जो भी देखी सभी कहे We are in love, love, love. We are in love. इंग्लिश वाला हाय नहीं हिंदुस्तानी वाला हाय है मगर ऐसी हाय क्यों देखा सपना रात को भूला ना उस बात को ऐसा देखा ख्वाब क्या मुझको भी तो बतला दुश्मन अपने प्यार के छीन के तुझको ले गए चीखती तेरे होठों पे मुझको बचाओ बचाओ यहाँ वहाँ बात चले जो भी देखे सभी कहे We are in love, love, love, we are in love.